ارشاد فرمائیے کہ ننگے سر استنجا خانے میں جانا کیسا ہے؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کیمیا سعادت میں تحریر فرمایا کہ استنجا خانے میں سر ڈھک کر جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.